Паслухаем другую заключную частку радыёверсіі спектакля «Рэвізор», які ішоў у тэатры імя Куба Коласа. Год запісу 1952. Раптам убягае Мар'я Антонаўна і бачыць Хлістакова на каленях. Ах, які пасаж! Ну што ты? Да чаго, чаго? Што за легкадумнасць такая? Раптам убегла, як учадзіўшая кошка. Ну што ты знайшла такога дзіўнага? Што табе ўздумалася? Да праўда, як дзіця якое-небудзь трохгадовае. Непадобна, непадобна, зусім непадобна на тое, каб ёй было 18 гадоў. Я не ведаю, калі ты пасталееш, калі ты будзеш трымаць сябе як прыстойна добра выхаванай дзяўчыне, калі ты будзеш ведаць, што такое добрыя правілы і салітнасць у паводзінах. Я, далі бог, мамачка, не ведала. У цябе вечна нейкі вецер свідруе ў галаве. Ты бярэш прыклад з дачок Ляпкіна-Цяпкіна. Што табе глядзець на іх? Не трэба табе глядзець на іх. Табе ёсць прыклады іншыя. Перад табою маці твая. Вось якія прыклады ты павінна пераймаць. Хлістакоў хапае за руку дачку. Анна Андрэевна, не праціўцеся нашаму шчасцю. Благаставіце сталую любоў. Так вы ў яе? Вырашайце жыццё ці смерць. Ну вось бачыш, дурніца. Ну вось бачыш, праз цябе, праз такую дрэнь, госць стаяў на каленях. А ты раптам убегла, як вар'ятка. Ну вось да праўды, варт, каб я назнарок адмовіла. Ты не варта такога шчасця. Не буду, мамачка. Далі бог, больш не буду. У пакой убег гараднічы. Ваша преусхадзіцельства, не загубіць, не загубіць. Што з вамі? Там купцы скардзіліся вашаму превосходительству. Клянуся, што і на палову нема таго, што яны гавораць. Яны самі ашукуюць, абмерваюць народ. Унтер-афіцэрах она брахала вам, быццам я яе адхвастаў. Яна хлусць, дальбо хлусць, яна сама сябе адхвастала. Праварыцца нехай унтер-афіцэрыха, мне не да яе. Не верце, не верце, гэта такія хлусы, і вось такой дзіцянё не паверыць. Яны ўжо па ўсім горадзе вядомы як хлусы. А на конт абармоту асмеліся далажыць, гэта такія абармоты, якіх свет не бачыў. Ці ведаеш ты, які гонар робіць нам Іван Александрович? Ён просіць рукі нашай дачкі. Куды, куды, з глузду з'ехала матухна. Не гневайцеся, калі ласка, ваша превосходительства. Яна крыху прыдуркаватая. Такая ж была і маці ў яе. Ды я сапраўды прашу рукі. Я закаханы. Не магу верыць ваша превосходительства. Ды калі гавораць табе. Я не жартуючы вам кажу. Я магу ад любві звар'яцець. Не смею верыць. Не варты такого гонару. Ды калі вы не згадзіцеся аддаць рукі Мар'і Антонны, то я чорт ведае, што гатоў. Не магу верыць. Маеце ласку жартаваць, ваше правасходзіцельства. Ах, які ёлап, сапраўды. Ну, калі табе гавораць. Не магу верыць. Аддайте, аддайте. Я адчайны чалавек, я адважуся на ўсё. Калі застрылюся, вас пад суд аддадуць. Ай, ах, Божа мой, я, даль бог, не вінаваты ні душой, ні целам. Не гневайцеся, калі ласка. Няхай ваша міласць робіць так, як хоче. У мяне, даль бог, у галаве цяпер, і я і сам не ведаю, што робіцца. Такі дурень цяпер зарабіўся, якім яшчэ ніколі не быў. Ну, благаслаўляй. Няхай вас Бог благословіць, а я не вінаваты. Што за чорт? Сапраўды. Цалуюцца. Ах, бацюхны, цалуюцца. Сапраўдны жаніх, ай, Антон, ай, гараднічы, ай, Антон. Вон як справа пайшла. Уваходзіць Осіп. Коні гатовы. А, добра, я зараз. Як? Маеце ласку ехаць? Так, еду. А калі ж то, бо вы мелі ласку самі намякнуць на кон, здаецца, вяселле. А гэта на адну хвіліну толькі, на адзін дзень да дзядзькі. Багаты стары, а заўтра ж і назад. не смеем ніяк затрымліваць, спадзяючыся на шчаслівы зварот. Як же, я ў момант. Бывайте, любоў моя, не просто не магу выказаць. Бывайте, душечка. Да ці не трэба вам у дарогу чаго-небудзь? Вы мелі ласку, здаецца, адчуваць патрэбу ў грошах. О, не, на што гэта? А ўрэшце, бадай што... Колькі трэба вам? Ну, ось, тагды вы далі 200, табо не 200, а 400. Я не хачу выкарыстаць вашу памылку. Дык бадай і цяпер столькі ж, каб ужо роўна было 800. Зараз. Яшчэ як наўмыслі з самымі новенькімі паперкамі. А так, гэта добра. Гэта ж кажуць новае шчасце, калі новенькімі паперкамі. Так точна-с. Бывайце, Антон Антонович. Вельмі ўдзячны за вашу гасціннасць. Я прызнаюся ад усяго сэрца, мне нідзе не было такога добрага прыёму. Бывайце, Анна Андреевна. Бывайте, моя душечка, Марья Антоновна. Хлістаков хутка выходзіць. Калі ж загадаеце чакаць вас? Заўтра ці паслязаўтра. Бывайте, Антон Антонович. Бывайте, ваше превосходительство. Бывайте, Александр Иванович. Бывайте. Дзея пятая. Той самы пакой. У ім знаходзяцца гараднічы, Анна Андреевна, Мар'я Антонаўна. Што, Анна Андреевна, га, ці думала ты што-небудзь пра гэта? Такі багаты прыз, чорт вазьмі. Ну, прызнавайся шчыра, табе і ў сне не снілася. Прост з якой-небудзь гараднічыхі і раптам фу... Ты канальства, з якім д'ябалам параднілася? Зусім не. Я даўно гэта ведала. Гэта табе дзіва, бо ты просты чалавек, ніколі не бачыў парадачных людзей. Я сам, матухна, парадачны чалавек. Аднак аж дальбог, як падумаеш, Анна Андреевна, якія мы з табой цяпер птушкі сталі, а? Анна Андреевна! Высокага палёту, чорт вазьмі. Чакай жа. Цяпер жа я задам перцу ўсім гэтым ахвотнікам падаваць просьбы і даносы. Эй, хто там? А, гэта ты, Іван Карпавіч? Пакліч сюды, брат, купцоў. Вось я іх шэльмаў. Дык скардзіцца на мяне. Постойте ж, голубчики, раней я вас скормил до вусол только, а теперь накормлю до бороды. Запиши у сих, кто только ходил бить чалом на мене. И вот гэтых больше за усё писак, якія закручили им просьбы, да обвести усім, каб ведали, что вось який гонор Бог послал городничему, што аддае дачку сваю не тое, каб за якога-небудзь простага чалавека, а за такого, што і на свеце яшчэ не было, што можа ўсё зрабіць, ўсё. Усім абвісі, каб усе ведалі, крычы на ўвесь народ, лупі ў званы, чорт вазьмі, ужо калі ўрачыстасць, дык ўрачыстасць. Дык, вось як, Анна Андреевна, а? Як же мы цяпер? Дзе будзем жыць? Тут ці ў Піцеры? Натуральна ў Пецербургу. Як можна тут заставацца? Ну, ў Піцеры, дык ў Піцеры. А яно добра было б і тут. Яно ж, як ты думаеш, Анна Андреевна? Цяпер можна вялікі чын займець. бо ён жа за панібрата з усімі міністрамі і ў палац ездзіць. Дык таму можа такое павышэнне зарабіць, што з часам і ў генералы улезеш. Як ты думаеш, Анна Андрэўна, можна улезці ў генералы? Чаму ж не? Вядома, можна. Чорт возьми, слаўна быць генералам. Кавалерыю павесіць табе через плечо. А якую кавалерыю лепш, Анна Андрэўна? Чырвонную ці блакітную? Ужо вядома, блакітную лепш. Бачыш, чаго захацела, добрую чырвонную. Я не іначай хачу, каб наш дом быў першым у сталіцы. І каб у мяне ў пакоі такое было амбры, каб нельга было ўвайсці. І трэба было б толькі гэтак зажмурыць вочы. Ах, як добра. Уваходзяць купцы. Здаровы, саколікі. Добрае здароўе, бацюхна. Што, галубчыкі, як маецеся? Як тавар ідзе ваш? Што, самаварнікі, аршыннікі, скардзіцца? Архічмуты, праташэльмы, ашукайлы марскія, скардзіцца? Што, шмат узялі? Вось думаюць, так у турму яго і засадзіць. Ці ведаеце вы, сем чертоў і адна ведзьма вам у зубы, што? Ах, Боже мой, якія ты, Антоша, словы адпускаеш? Не да слоў цяпер. Ці ведаеце, што той самы чыноўнік, якому вы скардзіліся, цяпер жэніцца з маёю дачкою? Што? А? Што цяпер скажаце? Цяпер я вас ашукваеце народ. Зробіш падрад з казною на 100 000, аблапошыш яе, даўшы гнілою сукно, ды потым ахвяруеш 20 аршын. Дык давай табе яшчэ ўзнагароду за гэта. Дык калі б ведалі, дык табе б... І пуза суні наперад, ён купец, яго не чапай. Мы, кажа, і дваранам не уступім. Да дваранін, ух ты, рыла! Дваранін навукі праходзіць, яго хоць і лупцуюць у школе, дык за справу, каб ён ведал карысныя. А ты што? Вінаваты, Антон Антонович, вінаваты. Скардзі. Скардзіць. Богу вінаваты, Антон Антонович. Нечысцік падаткнуў. І закаемся надалей скардзіцца. Ужо якое хочаш улагоджанне, не гневайся толькі, Антон Антонович. Не гневайся. Вось ты цяпер валяешся ў нагах у мяне. Чаму? Таму, што маё ўзяло. А каб было хоць крышка на тваім баку, дык ты мені шельму утоптаў у самую гразь, еще б і бервяном зверху наваліў. Не загубі, Антон Антонович! Не загубі, не загубі! Тепер не загубі, а раней што, я воз... Ну да Бог даруе, годі, я не злапамятны. Толькі цяпер глядзі, трымай вуха востра. Я даю дачку не за якога-небудзь простага двараніна, каб павіншаванне было, разумееш? Не тое, каб адбыць якім-небудзь балычком ці галавою цукру. Ну, ідзі з Богам! Купцы, кланяючыся, выходзяць. Але адразу навальваецца хваля гасцей, каб павіншаваць удачлівага гараднічага. Андрэй! Андрэй! Андрэй! Андрэй! Андрэй! Сіверычуткам, Антон Антонович, вам приваліла незвычайнае шчасце. Маю гонар павіншаваць з незвычайным шчасцем. Я шчыра ўзрадаваўся, калі пачуў. Анна Андрэевна, Мар'я Антоновна. Маю гонар павіншаваць. Антон Антонович, маю гонар павіншаваць. Са шчаслівай падзеяй. Анна Андрэевна. Анна Андрэевна. Мар'я Антоновна. Гонар маю павіншаваць. Вы будзеце ў вялікім-вялікім шчасці, у залатой сукенцы хадзіць і далікатныя розныя супы есці. Вельмі забаўна будзеце праводзіць час. Мар'я Антоновна, маю гонар павіншаваць. Дай Боже вам усілякага багацця, чырвонцаў і сынка гэткага маленькага. Вось гэткага! Каб можна было на далоньку пасадзіць, так усе будзе хлапчук крычаць. Уа! Уа! Уа! Сядайце, калі ласка, панове. Эй, Мішка, прынесі сюды больш крэслаў. Уваходзяць часны прыстаў і квартальныя. Маю гонар павіншаваць вас, ваша высокаблагароддзе, і пажадаць шчасця на многія леты. Дзякую, дзякую. Прашу садзіцца, панове. Але скажыце, калі ласка, Антон Антонович, якім чынам усё гэта пачалося? Паступовы ход усяе справы. Ход справы надзвычайны. Меў ласку асабіста зрабіць прапазіцыю. Дзе ж цяпер, дазвольце даведацца, знаходзіцца знакаміты госць? Я чуў, што ён паехаў нечага. Так, ён адлучыўся на адзін дзень па вельмі важнай справе. Да свайго дзядзькі, каб папрасіць благаславення. Папрасіць благаславення, але заўтра ж... Сіра дзякую, але заўтра ж і назад... Сто гадоў мех чырвонца. Хай Бог прадоўжыць на 40-40. Каб ты прапаў. Каб цябе чорт узяў. Сіра дзякую і вам таго жадаю. Мы цяпер у Пецярбургу маем намер жыць. А тут, прызнаюся, такое паветра вясковае ўжо занадта. Прызнаюся, вялікая непрыемнасць. Вось і муж мой, ён там атрымае генеральскі чын. Генеральскі чын? Так, прызнаюся, панове, я, чорт вазьмі, вельмі хачу быць генералам. І дай Божа атрымаць. Ад чалавека немагчыма, ад Бога ўсё магчыма. Вялікаму караблю вялікае плаванне. Па заслугах і гонар. З распечатаным пісьмом у руцэ улятае паштмейстер. Дзіўная справа, панове. Чыноўнік, якога мы палічылі за рэвізора, быў не рэвізор. Як не рэвізор? Зусім не рэвізор. Я даведаўся пра гэта з пісьма. Давай, што вы, з якога пісьма? Ты з яго ўласнага пісьма. Прыносі да мяне на пошту пісьмо. Глянуў на адрес, бачу Паштамскую вуліцу. Я так і абамлеў. Ну, думаю сабе, напэўна, знайшоў непарадкі па паштовай часці і паведамляе начальству. Узяў ды распечатаў. Як жа вы? Сам не ведаю. Звышнатуральная сіла падштурхнула. Паклікаў быў ужо кур'ера, каб адправіць яго за штафетай, але цікаўнасць такая апанавала, якой яшчэ ніколі не адчуваў. Не магу, не магу. Адчуваю, што не магу. Цягне, так вось і цягне. У адным вуху так вось і чую. Эй, не распечатай, прападзеш, як курыца. А ў другім нібы чорт такі шапча. Распечатай, распечатай, распечатай. І як прыціснуў сургуч, пажыла агонь. А распечатаў мароз. Далі Бог мароз. І рукі дрыжаць, і ўсё пацемнела. Да як жа вы асмеліліся распечатаць пісьмо такой упаўнаважанай асобы? У тым вось і штука, что он не уполноваженный, не особа. А что ж он, по-вашему, такое? Не сё я, не то я, чёрт ведаю, что такое. Як не сё и не то я? Як вы смеете называть его ни тым, ни сим, да еще и чёрт ведающим? Я вас подарюсь. Что? Вы? Так, я. Короткие руки. Ты ведаете, что он женится с моей дочкою, что я сам буду вельможа, что я вас у самую Сибирь законопачу. Эх, Антон Антонович, что Сибирь? Далеко Сибирь. Вот слепш я вам прочитаю. Панове, дозвольте прочитать письмо. Спешаюся поведомить тебе, душа Тропичкин, какие со мной девоз. На дорозе обчистил меня кругом пехотный капитан. Так что шинкар хотел уже был посадить у турму. Я краптом по моей петербургской физиономии и по гарнитуру у весь город полечил меня за генерал-губернатора. И я теперь живу у городничего, жуирую, волочуся на прополую за его жонкой и дочкой. Не ведай только, с которой почать. Думаю, раней с матки. Бо, сдается, готова зараже на все послуги. А усе мне позычают гроши, кольки хочу. Оригиналы страшенны. Ты б з рогату помер. Ты, я ведаю, пишешь артикульчики. Змясти их у свою литературу. По-першее, городничий, дурны, як бодк. Не может быть, там нема этого. Читайте сами. Як бодк. Не может быть, это сами написали. Як бы это я стал писать? Читайте. Читайте, читайте, читайте. Городничий. Дурны, як бот. Ой, чёрт, треба ещё повторять, як быцем яно там и так не стоит. Як бот. Пашмейстер так само добрый человек. Ну, тут про меня он так само непристойно сказал. Не читайте. Ты на что ж? Не, чёрт возьми, коли уже читать, так читать. Читайте усё. Дозвольте, я прочитаю. Почмейстер, якраз як департаментский вартовник Михеев. Напевно, так само подлюга п'е горкою. Поганый хлопчук, якого треба отхвастать, больше ничего. Дозорца богоугодный хуста А что ж вы спинились? Да невыразный почерк. Урежьте видать, что негодник. Дайте мне. Вось у меня, я думаю, лепшие вочи. Не, это место треба пропустить, а там далей выразно. Да дозвольте, дозвольте. И уже я ведаю. Прочитать я и сам прочитаю. Далей да правды все выразно. Не, все читайте. Ранее же все читали. Зараз, зараз. Читайте. Вось дозвольте. Вось отгэтуль читайте. Читайте, читайте. Глупство, все читайте. Дозорца богоугодных установ земляника, соправдная свинья, у ермолцы. И недостипна свинья у ермолцы. Где ж бывает свинья у ермолцы? Наглядчик в училищ протух наскрозь цибулей. Дали бог его рот николи не брал цибули. Дякуй богу, хоть про меня нема. Суддя. Вось тебе и на. Панове, панове, я думаю, что письмо долгое. Да на чорта его такую дрень читать. А не, не, не, читайте. Не, уже читайте. Суддя Ляпкин-Тяпкин у высшей ступени мавет то он. Напевно, французское слово. Чорт яго ведае, что оно означает. Еще добро, коли только обормот. А может, еще горш? А врешті народ гостинний і добродушний. Бивай, душа Трапічкін. Який репримант нечаканий. Ось, коли зарезав, так зарезав. Забитий, зусім забитий. Нічого не бачу. Бачу некі свіні рили замість товару, а більше нічого. Вернуть його! Куди там вернуть? Я, як назнарок, загадав наглядчику дати самую лепшую тройку. Чорт податкнув дати і наперед протписати. Однак же, чорт возьми, панове, ён ось позичив у мене 300 рублів. У мене так само 300 рублів. Ох, і у мене 300 рублів. А у нас з Петром Івановичем 65 на асігнації такс. Як же гэта, панове, а? Як гэта сапраўды мы так схібілі, а? Як я? Не як я, старий дурень, з глузду з'їхав, баран дурний. 30 годов живу на службі. Ні один купець, ні подрадчик не мог ошукати. Жуликов над жуликами обдурував, продисветов і обормотов таких, що увесь світ готова обокрасти, подчеплював на вуду. Трох губернаторов обдурив. Что губернаторов? Нема чего и говорить про губернаторов. А лишь это не может быть, Антоша. Я обручился с Машенькой. Обручился? Фига с маслом. Вось тебе обручился. Лезь мне в очи с обручением. Вось, глядите. Глядись, увесь свет, усё христианство. Глядите, як обдуренный городничий. Дурня яму, дурня старому подлюгу. Эх ты, толстоносый, сопляка, а нучу полечил за важного человека. Вунь он тепер по усей дорозе разлягается звоночками, разнесе по усім свете их историю. Мало того, что станешь посмешищем, знойдется шелкопер, пецкаль, у комедию тебе уставить. О, что крыудно! Чина! Звані не пошанує, і будуть усе скалить зуби і пляскать у долоні. Чого смієтеся? Себе смієтеся? Іх ви! Я б усіх гэтых пецкалю шелкопёры, лібералы проклятые, чортова насіння, узлом бы усіх завязав, на муку бы усіх сёр, да чорта у подкладку, у шапку, туды йому, туды. До гэтага часу не могу опамятаться. Вось сапраўды, калі Бог хоча покарать, дык адбере раней розум. Ну что было у гэтым верутнику подобное на ревизора? Ничего не было. Вось просто на полмезенного пальца не было подобного. И раптом усе ревизор. Ну, кто перший пустил, что он ревизор? Отказывайте! Уже як гэта здарылася, ход забі. Не могу растлумачить. Нібы туман нейкі ошеломил. Чорт звёл! Ды хто пустіў? Вось хто пустіў, гэтыя малайцы! Далі бог не я і не думаў! Я нічога, зусім нічога! Вядома вы! Вядома? Прыбеглі акварыяты з шынка. Прыехаў і грошы не плаціць. знайшлі важную птушку. Натуральную выплетка городские, хлусы проклятые. Каб ваш чорт пабраў з вашым рэвізорам і гаворка. Толькі шныріце па горадзе, да бянтэжыце ўсіх, трощоткі праклятыя. Плёткі сейце, сарокі караткахостыя. Пэцкалі праклятыя. Каўпакі, смерцкі караткапузыя. Да лі бог, гэта не я, гэта Пётр Іванавіч. Не, Пётр Іванавіч, вы ж першыя таго. А вось і не першыя, якраз былі вы. Появляется жандарм. Чиновник, який по іменному загаду приехал з Петербурга, потребує вас зараз же до себе. Ён спынился у гостиницы. Вы слухалі заключную частку радыёверсіі спектакля па п'есе Мікалая Гогаля «Рэвізор». Ролі выконвалі акцёры драмтэатра БССР імя Якуба Коласа. Год запісу 1952. Рэстаўрацыю ажыццявілі ў 1966 і 2003 годах.